तद्बलम हित्वा विद्वान असाधन फल स्वरूप आत्मविज्ञानमेव बलम। तद्बलम हित्वा इसकी व्याख्या कर रहे हैं, विद्वान जो है असाधन फल स्वरूप आत्मज्ञान को ही बल मानता है। तद्भावमेव बाल्यम केवलम आश्रित बाल्येन तिष्ठा आश्रित तद आश्रयण ही करणानि एषना विषय एनम हृत्वा स्थापयितुं नोत्साहन्ते। और दर्श आत्मज्ञान में यदि आप आश्रित रहोगे तो ये जो इंद्रियां हैं आपको अपने एषना के विषय की ओर खींच के लेके जाके स्थापित करने में समर्थ नहीं हो सकते। ज्ञान बल बलहीनम ही मूढ़म, ये तर्श ज्ञान रूपी बल से हीन जो मूढ़ व्यक्ति है, अज्ञानी है, अविवेकी है, उसी को क्या करते हैं ये इंद्रियां दृढ़ा दृष्टा दृष्ट विषयायाम एषनायाम एव एनम करणानि निजो नियोजयन्ति। एनम मूढ़म, वह जो अविवेकी को एक कर्ण क्या करते हैं दृष्टा दृष्ट विषय संबंधी विषयों में ले जाकर स्थापित कर देते हैं। बलम नाम आत्मविद्या अशेष विषय दृष्टि तिरस्करण, इसलिए आत्मज्ञानी बल है का मतलब क्या है, आत्मज्ञान के द्वारा आप अशेष विषय में समस्त विषयों में विषय दृष्टि का तिरस्कार कर दिया, समस्त विषय दृष्टि को तिरस्कार करने का नाम ही वास्तविक बल है। और श्रवण क्या बताया था, एषणांग वित्त से वित्तान का अवसान, एषणांग से एषणांग की से जो वित्तान आप कर रहे थे इस वित्तान का भी तारतम्य था ना, वैरागी का भी श्रोत्र से काम होते श्रोत्र से काम होते आनंद विमान सब देखते हैं, वैराग्य में वहां तारतम्यता है, विवेक में तारतम्यता है, वो वैराग्य की पराकाष्ठा ही श्रवण है। और विषय दृष्टि का तिरस्करण का जो पराकाष्ठा है वो मनन है। इसलिए कहते आत्मविद्या अशेष विषय दृष्टि तिरस्करणम बलम नामा, अतः तद्भावेन बाल्येन तिष्ठा आसीत्। इसलिए तद्भावेन मने बाल्येन तारस बल भाव से जो ना व्यक्ति विद्वान रहता है, ये मनन को कहते मननम। पहले बताया था टिप्पण पढ़ाया था एक जगह पर, शुरू मंत्र में आया था, मंत्र में हम टिप्पण देखे थे, ईशा जो है पांडित मने श्रवणम और बाल्य मने मननम और मौनम मने निधिध्यास और ब्राह्मण शब्द से स्वरूप ज्ञान, ये चार था ना चार ज्ञान। तथा आत्मनाविंद देवी श्रुतिन्द्रा, श्रुतिन्द्र में स्पष्ट का आत्मनाविंदते वीर्यम नायम आत्मा बल ही निर्लभ्य, कठोपनिषद में भी कह दिया इत्यादि अनेक बलहीन मने विषय दृष्टि तिरस्करण सामर्थ्य रहित है ना अयम आत्मा न लभ्य न शक्य साक्षात्कार तुम करता है, ऐसा व्यक्ति कभी आत्मा का साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। जो विषय दृष्टि का तिरस्कार नहीं किया वह जरूर क्या है विषय दृष्टि में आसक्त रहेगा, जो आसक्त पुरुष है वह आत्मा का अनुभूति नहीं कर सकता है। बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्या निशेषण कृतवा इत्यर्थ, इस प्रकार से श्रवण और मनन को सम्यक प्रकार संपादन करने के बाद अथ मननात् मुनिर् योगी भवती, और मनन करने से मुनि हो जाता है योगी हो जाता है अर्थात निध्यासन करने वाला हो जाता है, निधिध्यासन शीलो भवती। एतावद्धि ब्राह्मणेन कर्तव्यम्, बस इतनी ही ब्राह्मण के द्वारा कर्तव्य, यदुत सर्व अनाथ प्रत्यतिष्करणम एतत्कृत्वा कृतकृत्यो योगी भवती, जो कि सर्व अनाथ प्रत्यय का तिरस्कार, ये क्या है निध्यासन। पहले आपने एषणां का तिरस्कार किया, फिर एषणां का विषय में जो विषय दृष्टि थी उसका तिरस्कार किया, अब इन विषयों का सकल अनात्मा का जो प्रत्यय था उसका भी तिरस्कार कर दिया। पहले इच्छा को त्यागो, फिर इच्छा का विषय लेकिन अंदर है उनकी दृष्टि त्याग दो, विषय सत्य है ये बात को त्याग दो, फिर विषय ज्ञान की संस्कार बना हुआ है वो भी त्याग देना है, वह अनात्म प्रत्यय। इसलिए क्रमशः एक दूसरे को पीछे जाना पड़ता है, एक दूसरे से सूक्ष्म, इसलिए कहते हैं सर्व अनाथ प्रत्यय तिरस्करण ये तत्कृत्वा यह करने के पश्चात ही योगी कृतकृत्य होती वन इतिहासनशील व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है अर्थात स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अमौनंच मौनंच तिष्ठा था ना वहां पर दोबारा सबका संग्रह करते हुए अमौनंच क्या है वो आत्मज्ञान अनाथ प्रत्यय तिरस्कार आत्मज्ञान श्रवण अनाथ प्रत्यय मनन यही जो है पांडित्य बाल्य संचिको पांडित्य और बाल्य संचास जो कहा गया था श्रवण और मन इन दोनों को श्रवण मननी तीर्थ तीन नंबर टिप्पण स्पष्ट कहा है श्रवण मननी निशेषिंगत्वा उनको सम्यक पर संपादन करने के पश्चात मौनम नाम अनाथ प्रति तिरस्करण से पर्यवसानम मौन क्या चीज है अनाथ प्रति का जो तिरस्कार था उसका भी जो पराकाष्ठ है पर्यवसान है वही फल है वही ब्रह्मस्वरूप अनुभूति ले जाने निध्यासन है तच्च निर्विद्य और निध्यासन का भी समय प्रकार से निर्वर्त्य संपाद्य अथ ब्राह्मण कृतकृत्य होती वह ब्राह्मण स्वरूपत ब्राह्मण हो जाता है। अहम आत्मा परम ब्रह्म नमत्तो अन्यदस्ति किंचन यत किंचित प्रतिभासते तत्सर्व आत्मा एव इस प्रकार का अनुभूति वाला हो जाता है। ये मन सही अनुसंधान मौनम ब्रह्मैव सर्वमिति प्रति उपजायते आगे ना ब्रह्मैव सर्वम प्रार कर्मशात ये नहीं कि आपको अनुभूति होते मर जाओगे शरीर खत्म हो गया और कोई जगत ही नहीं दिखेगा। ध्यान करते करते ब्रह्मानुभूति होने हुआ जिस क्षण ब्रह्मानुभूति हुई उसी क्षण जो है आप मर जाओगे आपको जगत दिखाई नहीं देगा ऐसी बात नहीं प्रार कर्म से शरीर रहेगा। यानी कि जो कुछ भी शरीर के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से भाषित होता है जागृत सुषुप्ति अवस्थाओं के रूप में ना उन सबको क्या मानोगे ब्रह्मैव सर्वमिति अधिष्ठान अभिन्नत्व न पटाभिन्न सकल दृश्यों को भी चित्रों को जैसा पटत्व ग्रहण कर लेता है वैसे अधिष्ठान से अभिन्नत्व दिखाई दे जागृत सुषुप्ति जगत को भी वह ब्रह्म रूपेण ही ग्रहण कर लेता है। ब्रह्मैव सर्वमिति प्रत्यह उपजायते स ब्राह्मण कृतकृत्यो अतो ब्राह्मण इसलिए वास्तविक ब्राह्मण हो गया। अब तक क्या जन्म से ब्राह्मण था विवेक वैर संपन्न हो गया गुणशील से ब्राह्मण था अपने कर्मों से ब्राह्मण था और अब स्वरूपत ही ब्राह्मण हो गया। स ब्राह्मण कृतकृत्य सन अतः अस्मादेव कारणात ब्राह्मण भवति इत्यर्थः यहाँ जब इसलिए आत्म अतः इति ब्राह्मण्यस्य उक्त प्रतिरूपत्वात् तादृक् ब्राह्मण कृतकृत्य भवति इति योजना ब्राह्मण्यता क्या है उक्त प्रत्यय स्वरूप ही है वो अतएव वो तादृक ब्राह्मण कृतकृत्य तादृश ब्राह्मण ही कृतकृत्य होता है। ब्राह्मण्य क्या चीज है आंधी अंतिम पंक्ति स्पंदन महावाक्यार्थ अवगतिर ब्राह्मण्य मिति विभाग महावाक्यार्थ का अवगति ही ब्राह्मण्यता है और कुछ नहीं एतादृश ब्राह्मणता संपन्न वो वास्तविक ब्राह्मण हो जाता निरुपरिचय निरुपचरितम तदा तस्य ब्राह्मण्यम प्राप्तम इसलिए उस समय उस ब्राह्मण जो अब तक केवल जाति था कर्म था गुण था ब्राह्मण था जाति था गुण था कर्म था तीन प्रकार के ब्राह्मण संसार में है और जाति था ब्राह्मण तो घटिया होता है और गुण था ब्राह्मण थोड़ा अच्छा है और गुण भी हो कर्म भी हो तो और भी श्रेष्ठ है और जाति गुण तो कर्म तो तीनों ही एक में आ जाए वो तो सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण इस संसार में अधिकतर जाति तो ब्राह्मण मिलते हैं गुण तो ब्राह्मण तो बहुत कम मिलते हैं मतलब क्षत्रियों में भी हो सकता है वैश्य में हो सकता है शूद्रों में भी हो सकता है गुण तो ब्राह्मण कर्म तो ब्राह्मण भी बहुत ही और भी कम गुण संपादन करना आसान है कर्माधान कर्म का जो है जो है आप जो संपादन करना अनुष्ठान करना आसान नहीं ब्राह्मण को धोखा जिसका कोई परिग्रह ही नहीं कल का चिंता नहीं कहां से रोटी मिलेगी कर्म तो ब्राह्मण होना यजनम याजनम दाना दानम अध्ययन अध्यापन षट कर्म को ऐसा पालन करने वाले कितने ब्राह्मण मिलते हैं सब नौकरी में भाग रहे ब्राह्मणों को नौकरी ढूंढते हैं कि सरकार से परमिट तनखा तो गारंटी रहे महीना महीने इतना मिलना ही है वो सरकार का नौकर हो गया ब्राह्मण रह गया भले पढ़ा रहा है अध्यापन कार्य कर रहा है वो कह सकते मैं अध्ययन अध्यापन तो कर ही रहा हूं लेकिन तुम सरकार के नौकर हो वो ब्राह्मण नहीं है। जहां तंखा लिया हो गया हो, तंखया हो गया हो, गया हो, अनिश्चित तो नहीं चाहिए, कल का निश्चय नहीं है, ऐसा वर्णन आया ब्राह्मण के लिए, इसलिए भिक्षाचरण सीखना है ना उसको, तो शिष्य उसके लिए भिक्षा लाएंगे। ये पता नहीं पहले से फोन पे बोल दिया आज जो है हम जलेबी खाना चाहते हैं, और गुरु जी की जलेबी बन रही है वहां भिक्षा में, ऐसा थोड़ी स्वतः ही जहां गए भिक्षा कुछ भी उठा के ला रहे हैं, बस उसी में से खाना है और पढ़ाना है। तार से अध्ययन अध्यापन करने वाले कितने हैं, यहाँ भी अपने रसोइयों को छूट दे रखा है, तुम बना अपनी मर्जी से, मेरे से पूछ रहा नहीं क्या बनाना, तो जो बना खिलाएगा खाएंगे, जो खराब करने लग जाए कुछ गड़बड़ करे तब बोलना पड़ता है, ये मत डालो भाई गड़बड़ कर रहा है, तो धीरे धीरे आएगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो कर्मदेव ब्राह्मण और कठिन इसीलिए, और त्रिवेणी संगम जहां हो जाए, जाति तक गुण तक कर्म तक ब्राह्मण भी कोई हो सके वो तो सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण है। तारिश ब्राह्मण ही श्रवण और निध्यासन करता हुआ ये तारिश ब्राह्मण्यता को प्राप्त करता है, जब तब कहा गया अतो ब्राह्मणो भवति, बहुत कठिन काम है। जो इस जन्म में क्षत्रादि जन्म लिए हुए तो उसको सोचना पड़ेगा, जाति तो हो ही नहीं सकते, वो गुण तो हो जाए कर्म तो भले हो जाए, इसलिए कहते हैं तादृक ब्राह्मण कृत कृत्यो भवति थी तदा तस्य ब्राह्मण्यम प्राप्तम निरुपचितम ब्राह्मण्यम निरुपचरितम ब्राह्मण्यम प्राप्तम तदा तदा हमने तारस फलावस्थायाम निध्यासन की जो फलावस्था है स्वरूपानुभूति काल में जो है ना वह तस्य विदुष तारस विद्वान जो है ना विद्वत सन्यासी का भी जो अपना ब्राह्मण स्वरूपानुभूति होती है, और ये विदुष सन्यासी के लिए कहा गया, अतः ब्राह्मण से क्या वहां पर विद्वत सन्यास में तो कुछ भी है नहीं, विद्या विसर्जन चरणी कहा दिया था, वो भी औपचारिक कथन के विचार विधि ने यह सिद्ध किया, उसके अथ इत्यादि फिर विदुषी सन्यासी का प्रदान आरंभ हुआ, जहां प्रकार को ऐसा ऐसा करके वास्तविक ब्राह्मण हो जाता है। अतः स ब्राह्मण केन स्यात्, पूर्व पक्ष में शंका होता है जब एतार्ष ब्राह्मणता को प्रासुर्व स्थिति में विद्यमान जो ब्राह्मण होता है जीवन मुक्ति का आचरण कैसे होता है, इसी प्रश्न का विस्तार आप गीता में द्वितीय अध्याय में देखते सुध प्रज्ञस्य का भाषा सुध है कि नहीं, तो सब ब्राह्मण केन स्यात्, उसका क्या आचरण होता है, केन चरणेन आचरणेन, चरण माने पैर, किस पैर से चलता है, नहीं अरे दाहिने से लगे बाएं से, अरे दोनों से चलेगा, चरण से पैर नहीं लेने का, एक पैर से थोड़ा चलने लगेगा वो, या केन चरण में आचरणेन अंग सर समझ लेना, आचरणेन भवे तब आत्मज्ञान की स्तुति करता रहे, जैसे तैसे रहेगा उसका तो कोई आचरण कोई पक्का नहीं है। येन स्यात् येन चरणेन भवेत् तेन ईदृश एवयम् इत्यर्थः, वह जैसा भी आचरण होता रहे शरीर के द्वारा लेकिन वो तो ऐसा ही रहेगा, वह ब्रह्म ही रहेगा, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, वह ब्रह्म ही रहेगा, वो चाहे जैसा आचरण उसके शरीर से होता रहे। इसका कहते हैं कि मनमाने कुछ भी करेगा, वो मर्डर करना चालू कर देगा, भोग करेगा, चार पत्नी रखेगा, ये अर्थ नहीं करना, आगे कहेंगे स्तुति है। पहले व्याख्या कर रहे हैं एन स्यात् माने एन आचरणेन भवेत्, जैसा आचरण के द्वारा वह रहता है तेन ईदृश एवयम्, तब भी उस आचरण क्या जैसे तैसे भी आचरण कर रहा हो तो भी वह अपने स्वरूपतः ऐसा ही रहेगा, उसका स्वरूप का च्युति नहीं होगी। ब्रह्मविद समाचारम पृच्छते, ब्रह्मविद्ता का समाचार पूछा जा रहा है, समाचार में आचारात्मक लक्षण ठीक है, समाचार है ना, समाचार ने वो समाचार नहीं, समाचार सूर्यंताम ब्राह्मण ने क्या किया, तो ब्रह्मविद समाचारम पृच्छते यानी समाचारम कर दिया, टिप्पण कर दिए वहां कि आचारात्मक लक्षण वो आचरण के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा केन आचरण युक्त, कौन सी आचरण से युक्त रहेगा, येन केनचित् चरणेन स्यात् तेन ईदृश एव उक्त लक्षण एव ब्राह्मणो भवति इत्यर्थः, वह जैसा तैसा भी आचरण करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वह उक्त लक्षण वाला ब्रह्म स्वरूप स्थित ब्राह्मण ही रहेगा। कद येन केनचित् चरणेन, यहां आशंका हो जाए फिर तो कुछ भी कर डालेगा वो, तो निश्चित कर्मी करने लगेगा, विहितम आचर तो निषिद्ध त्यजत शुद्ध बुद्धे श्रुतात् वाक्यात् सम्यक् निरुत्पद्यते तस्य वासनावशात् व्यवस्थित एव चेष्टा न व्यवस्थित इति न यथेष्ट आचरण प्रयुक्त दोष इत्यर्थ। आ गया ना टीका में पड़ा क्योंकि ये न केन चरण इति स्तुत्यर्थम ये न केन चित आचरण का तात्पर्य स्तुति मात्र के लिए क्योंकि अनेक जन्म लगाया उसने अंतरण शुद्धि में तो इतने जन्मों से जो किया कर्म वासना जो भक्ति वगैरह का वासना है वो बिगड़ा हुआ थोड़ा रहेगा कि आज ब्रह्म ज्ञान होते ही वो उलटपटांग काम करने लगेगा। इसलिए कहते वीतम आचरत निषिद्धंत चरितः शुद्ध बुद्धे श्रुतात् वाक्यात् सम्यक् निरुत्पद्यते। वीत का आचरण करता हुआ आ रहा है अनेक जन्मों से निषिद्ध को त्यागा हुआ है तार शुद्ध बुद्धि वाला श्रुत वाक्य से उसी के अनुसार में ज्ञान उत्पन्न होता है तस जब वासना वसात व्यवस्थित एव चेष्टा इसलिए उसकी वासना के कारण से जो प्रारब्ध कर्म से शरीर चल रहा है ना उस प्रारब्ध कर्म की वासना कैसी रहेगी व्यवस्थित चेष्टा वाली ही होगी क्योंकि अनेकों जन्मों से व्यवस्थित चेष्टा वाला वो है इसलिए ज्ञान होने के पश्चात अत्यंत अव्यवस्थित चेष्टा वाला वो कदापि नहीं हो सकता ना व्यवस्थित आई न यथेष्ट आचरण प्रयुक्त दोष यथेष्ट आचरण प्रयुक्त दोष आरोपण नहीं कर सकते इनके नीचे शब्द सुन करके। इतना ही नहीं संयम स्तुयते न तु चरणे अनादर अगेन यायम ब्राह्मण अवस्था संयम स्तुयते वह यह जो ब्राह्मण अवस्था है उसकी स्तुति मात्र किया जा रहा है न तु आचरण अनादर आचरण में अनादर है ऐसा मत समझो आचरण में बहुत महत्व दिया गया है इसलिए यद्यद आचरति श्रेष्ठ वो जो श्रेष्ठ वही है इसलिए जो ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ा हुआ है यानी कि पद से श्रेष्ठ कर दिया है ना बना दो किसको महामंडलेश्वर श्रेष्ठ है और जब कुछ भी करते रहे वो सबको आचरण कर नकल करोगे वो तो बस हाय पैसा करते रहोगे जिंदगी भर तुम भी करो फिर हाय पैसा इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ तो वृद्ध को चार प्रकार के वृद्ध बताया ना इसलिए ज्ञान वृद्धि वास्तविक वृद्ध बताया धनवृद्ध वृद्ध ही नहीं है बोल दिया धनवृद्ध होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है धन सबसे घटिया कौन है वही वृद्ध है वही वृद्ध तो बिल्कुल बेकार होता है फ्री फंड का जो है उपदेश देता है फ्री फंड का सब पर अधिकार चला है मैं बुड्ढा हूं ऐसा बोलता इतना अनुभव मेरा है मुझे आज का बच्चा ऐसा डांटने लग जाता है फालतू का अकल कुछ नहीं इसे कहते वयोवृद्ध बिल्कुल बेकार है उससे अच्छा थोड़ा धनवृद्ध है क्यों बहुत अकल आके कमाए तो है ना उसने वयोवृद्ध से अच्छा इसे धनवृद्ध कहा गया सर्वश्रेष्ठ इसलिए ज्ञान वृद्ध का वर्णन आया अतएतस्मात् ब्राह्मण्य अवस्थानात् अशनयाद्यतीत आत्मस्वरूपात् नित्य तृप्तात् अन्यत् सर्वम् आर्तम् अन्यत् आर्तम् है ना उसके ओर जा रहे हैं किससे अन्यत् मतलब किसके अपेक्षा से अन्य कहते इसके अपेक्षा किसके जो ब्राह्मण्य अवस्था है क्या है वो ब्राह्मण्य अवस्था अशनयाद्यतीत आत्म स्वरूप ही है नित्य तृप्त स्वरूप है उससे भिन्न अन्यत् अविद्या विषयम् एषा लक्षणम् वस्तुअंतरम् आर्तम् उससे भिन्न जो अविद्या का विषय भूता ऐष्णात्मक जो वस्तुंतर है वह आर्थ है अर्थात विनाशी है आर्थिक परिगृहितम भवति वह नाश से विशिष्ट है स्वप्न माया मरीचि उदक समम स्वप्न के समान है माया के समान है मरीचि उदक के समान है असारम असार वो तत्व है उसको आर्तम का ये आर्तम की व्याख्या है आतैव एक केवल नित्य मुक्ति कहने का तात्पर्य आत्मा ही एक में द्वितीय जो केवल तत्व है वही नित्य मुक्त तत्व ही थी ततो कहोल कौशित उपर राम इस प्रकार से अपने प्रश्न निर्णय सुनने के बाद कहोल जो कौशित कुशित गोत्र उत्पन्न था वह उपराम को प्राप्त कर गया। अब महा तेजस्विनी गार्गी खड़ी होती है गार्गी ब्राह्मण आरंभ होता है छठा ब्राह्मण है गार्गी ब्राह्मण बहुत ही विलक्षण और बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मणों में से है क्योंकि पूर्वोत्तर को सम्यक प्रकार से जोड़ने वाली है गार्गी पूर्व में ब्रह्म ज्ञान का चर्चा हो गया और वहां कह दिया तयेशा आत्मा सर्वांतर कर तयेश आत्मा का वर्णन तो हो गया। कुशश्चाकरण के प्रश्न में विस्तृत रूप में कथित जो था जीवात्मा उसी को दो बार कौल ने उठा करके प्रश्न की सादृश्यता उत्तर की सादृश्यता सबको रखता हुआ सिद्ध किया गया था। जिस आत्मा के बारे में वर्णन किया गया था सोपाधिक रूपेण उसी आत्मा का निरुपाधिक रूपेण कौल प्रश्न में जवाब दिया है, लेकिन वह सर्वांतर है ये सिद्ध नहीं किया गया। अब सर्वांतरत्व की सिद्धि के लिए आगे के तीनों ब्राह्मण आएगा और अंत में वह मर भी जाएगा, तब सब काम सही हो जाएगा। इसी का जाता है इन अंगार्य वाचक इत्यादि भाष्यकर अवतरण का दे रहे देखे ये साक्षात प्रोक्षाद यात्मा सर्वांतर इत्युक्तम तस्य सर्वांतरस्य स्वरूप अधिगमाय आशाकल्य ब्राह्मणात् ग्रंथ आरभ्यते। ये साक्षात प्रोक्षाद ब्रह्म यात्मा सर्वांतर इस प्रश्नों का जवाब सम्यक दे दिया गया है। तस्य सर्वांतरस्य लेकिन वो सर्वांतरत्व को सिद्ध नहीं किया है, उसी सर्वांतरित्व का स्वरूप का अधिगमन कराने के लिए ही शाकल्य ब्राह्मण पर्यंत आशाकल्य मैंने पूर्वता प्राक शाकल्य ब्राह्मण से पहले ये शाकल्य दो बार आएगा, पहली बार वाले को स्वीकार कर रहे हैं हम, सबसे पहले ये गार्गी उसके बाद शाकल आएगा। वो शाकल ब्राह्मण का नाम अंतर्यामी ब्राह्मण रखा गया ताकि उसे इसे अंतर करने के लिए, दो शाकल ब्राह्मण है, पहले एक बार गार्गी पर तुरंत आएगा, फिर उसके बाद आएगा अक्षर ब्राह्मण, उसके अंत में फिर जब शाकल आएगा तब उसकी मौत होगी। लेकिन पहले जो आ रहा है वो ज्ञान पर अच्छा चीज है, इसलिए तो उस शाकल ब्राह्मण का नाम रखा गया अंतर्यामी ब्राह्मण। गार्गी, अंतर्यामी, अक्षर, ये तीन ब्राह्मण और चौथा वाला वो है अंत वाला, उसे छोड़ करके इसके जब उससे पहले पहले था आ शाकल मैंने शाकल या प्राक ग्रंथ आरभ दे। पृथ्वी आदि ही आकाशांतानी भूतानी अंतर्भावे व्यवस्थितानी, पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत समस्त भूत कैसे हैं अंतर्भावे व्यवस्थित हैं। पृथ्वी का भी भीतर जल है, जल का भी कारण भीतर का मतलब कार्य कारण भाव से बाह्य बाह्य कारण है और अंतर अंतर कारण है ना, कार्य हो गया पृथ्वी उस कारण जल, जल हो गया कार्य उस कारण अग्नि, इस प्रकार से पूर्वोत्तर अंतर बहिर्भाव से व्यवस्थित है यानी कार्य कारण भाव से व्यवस्थित। तेषां यद बाह्यम बाह्यम अधिगम्य अधिगम्य निराकुर्वन् दृष्टु साक्षात् सर्वांतरो अगौण आत्मा सर्व संसार सर्व निर्मुक्तो दर्शितव्य इत्यारंभः। इसलिए उन्हीं कार्यों का बाह्य बाह्य को बोध करा करके नहीं तो मिथ्या मिथ्या मिथ्या अच्छा बोलते हैं थोड़ा हो जाएगा जगत मिथ्या जगत मिथ्या, अरे बोलने से क्या होगा और आसक्ति बढ़ेगी जगत में, क्यों मिथ्या और देखेगा उसको मिथ्या है कि नहीं है, सही ढंग से देखने लगेगा ना वो और आसक्त हो जाएगा। इसलिए उसको क्रम से ले जाना पड़ेगा, एक एक का निराकरण करते एक एक को पहले अधिगमाय अधिगम्य अधिगम्य है ना, अधिगम्य अधिगम्य तद अधिगम पूर्वकम, एक एक का सम्य प्रकार से अनुभव करा दो उसको, फिर उसका निराकरण निराकुर्वन अपोहयन उसे हटाते हुए, जिसलिए ऐसा है इसलिए ये नित्य आत्मा नहीं है, ये सर्वांतर नहीं हो सकता, ये परिच्छिन्न है, ये भी परिच्छिन्न है इसलिए भी सर्वांतर नहीं हो सकता। ऐसे प्रत्येक वस्तु को बहुत समझाओ समझाओ उसकी परिच्छिन्नता को अनुभव करा दो, जिसकी परिच्छिन्नता का अनुभव हो जाएगी उसी हेतु से असर्वांतर तो सिद्ध हो जाएगा। अतः पृथ्वी असर्वांतर परिच्छिन्नत्वात् घटवत्, जलम असर्वांतर परिच्छिन्नत्वात् घटवत्, इस प्रकार प्रत्येक को आप जो है असर्वांतर सिद्ध करते जाइए, क्यों परिच्छिन्न हेतु से, और परिच्छिन्न हेतु कैसे वो अनुभव से उसको सिद्ध करना है, ये चीज परिच्छिन्न है। जो परिच्छिन्न होता है वह सर्वांतर सर्वव्यापक हो नहीं सकता है, इस सर्वांतरत्व का हमें अनुभव कराना तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे चीजों में परिच्छिन्नत्व का अनुभव कराना पड़ेगा। इसको कहते हैं बाह्यम बाह्यम अधिगम्य अधिगम्य, प्रत्येक कार्य का अनुभव कराते हुए परिच्छिन्नता की उनकी अनुभव करा के निश्चय कराते हुए उनमें सर्वांतरत्व का निराकुर्वन, जिसमें परिच्छिन्न है वो इसलिए सर्वांतर नहीं है, ऐसे सर्वांतरता का निराकरण करते हुए उनमें से दृष्टु साक्षात, उस दृष्टा का जो साक्षात स्वरूप है वही सर्वांतर है। वही अगौण है, वह आत्मा है, वह सर्व संसार धर्म से विनिर्मुक्त है, यह बात को दर्शाने के लिए ही गार्गी आरंभ करती प्यारंभ अतहीनम इत्यादि। अतहीन गार्गी वाचक नवी पप्रच्छ यज्वल के वाच यदिगं सर्वम अप्सु ओतंच प्रोतंच कस्मन्नु खलु आप ओताश्च प्रोताश्च इति वायो गार्गी इति जान के छोड़ के जाएंगे। पहले वो भी एक छोड़ दिया ना, पृथ्वी को पूछी नहीं है ना, ये पृथ्वी कहाँ होता प्रोत है नहीं पूछी, सीधा कही जल सभी के सारा जितने भी पार्थिव पदार्थ है ये जल में होता प्रोत है, गार्गी बोल देते। अरे जल कहाँ होता प्रोत है, इस लोग अग्नि को छोड़ सीधा वायु में चला गया, उसका भी कारण में चला गया, अग्नि का भी कारण वायु। जान कैसे जाएंगे, ताकि शीघ्रता पर बोध भी हो जाता है इसमें, और कोई विशेषता नहीं। देखिए वायु गर्गय थी कस्मिन्नु खलु वायु रोदस्य प्रोदस्य इति अंतरिक्ष लोकेषु गर्गय थी कस्मिन्नु खलु अंतरिक्ष लोका ओताश्च प्रोताश्च इति गंधर्व लोकेषु गर्गय थी कस्मिन्नु खलु गंधर्व लोका ओताश्च प्रोताश्च इति आदित्य लोकेषु गर्गय थी कस्मिन्नु खलु आदित्य लोका ओताश्च प्रोताश्च इति चंद्रलोकेषु गार्गी थी कस्मिन् खलु चंद्रलोक अवतास प्रोदास्यति नक्षत्र लोकेषु गार्गी थी कस्मिन् खलु नक्षत्र लोक अवतास प्रोदास्यति देवलोकेषु गार्गी थी कस्मिन् खलु देवलोक अवतास प्रोदास्यति इंद्रलोकेषु गार्गी थी कस्मिन् खलु इंद्रलोक अवतास प्रोदास्यति प्रजापति लोकेषु गार्गी थी कस्मिन् खलु प्रजापति लोक अवतास प्रोदास्यति ब्रह्मलोकेषु गार्गी थी कस्मिन् खलु ब्रह्मलोक अवतास प्रोदास्यति सहोवाच गार्गी माति प्राक्षी माति मूर्द विपक्त अनति प्रश्निया वै देवता मति पृच्छसि गार्गी माति प्राक्षिरिति ततोह गार्गी वाचक निरुपर राम। कैसे क्रम से, जैसे आनंद मीमांसा में अपने क्रम देखा लोकों का क्रम, या कुछ अधिक भी जोड़ा है जान करके सूक्ष्मता के तारतम्यता को बढ़ा दिया है, और कुछ विशेष नहीं समझना यहाँ। याज्ञवल्क ने कहा जवाब में ये जल कहा होता प्रोत है पूछने पर, जवाब में कहता वायु में यह जल होता प्रोत है, जलीय या पार्थिव धातु के आश्रय लिए बिना अग्नि का स्वरूप सिद्ध नहीं होता। अग्नि का स्वरूप के लिए क्या है, जलीय और पार्थिव वस्तुओं को लेना पड़ता है, और अग्नि कैसे सिद्ध होगा, वायु के बिना नहीं हो सकता। अग्नि जलेगा बिना वायु का, ये जब नहीं चलता तब करते क्या है, उफ करके फूंकते हैं, वायु देते हैं तो वो जलता है। इसलिए उसने देखा जल पृथ्वी और जल के बिना अग्नि नहीं होता। गीली लकड़ी लाते हैं हल्का उसके अंदर जलांश होता ही है, चाहे जितनी सूखी लकड़ी भी कहो तो भी उसके अंदर हल्का जलांश है, ना हो तो उसके अंदर कीड़ा पैदा होगा, ना सड़े ना मरे वो, क्यों लकड़ी सड़ जाता है, उसके अंदर भी जलांश है, वो इतना सूक्ष्म है, वो स्थूल लकड़ी की जैसे वो दिखती नहीं, जैसा पेड़ से काट के लाओ वो जैसे गिलापन महसूस होता है, वैसे इन सूखे लकड़ियों में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी जल है, ना होता तो अग्नि जलेगा ही नहीं। आर्थ ईंधन का सहयोग से ही अग्नि की प्राकृति होता है, अत्यंत सूखी लकड़ी इसलिए असंभव है। वैसे भी ऐसा पांच भौतिक के जलांश तो है ही, उसके बिना तो इसलिए जलता ही नहीं। अरे पृथ्वी और जल दो के बिना अग्नि हो नहीं सकता, और वह अग्नि वायु के बिना हो नहीं हो सकता, तो सीधा जल से उसने क्या ले गया, वायु में ले गया। जैसा पृथ्वी जो है जल के बिना नहीं हो सकता, अच्छा पृथ्वी को छोड़ करके गार्गी सीधे जल से शुरू किया प्रश्न को, तद्वत उसने भी देखा अग्नि के अग्नि जो है वायु के बिना नहीं हो सकता, इसे सीधा अग्नि को छोड़ के वायु में ही पहुंच गया कारण तत्व। वायु का होता प्रोत है अंतरिक्ष लोक में, आकाश शब्द दूसरे शब्दों से कह दिया अंतरिक्ष लोक में, कसिन खलु अंतरिक्ष लोक अवताश प्रोताश, वो अंतरिक्ष लोक का होता प्रोत है गंधर्व लोक में। मैंने तात्पर्य ये नहीं कि गंधर्व लोक में या अंतर आकाश नाम का अंतरिक्ष लोक विद्यमान है, ऐसा नहीं, सूक्ष्मता का तारतम्य था। कसिन खलु गंधर्व लोक अवताश प्रोताश आदित्य लोकेश गारी, केवल सूक्ष्मता ही नहीं उसमें जीवन का आनंद में भी तारतम्यता है, वैराग्य में तारतम्यता है, विवेक में भी उत्कृष्टता है। विवेक वैराग्य आनंद की उत्कृष्टता उत्तर उत्तर समझना चाहिए। पृथ्वी में रहने वाले हम मनुष्यों की अपेक्षा से, जल में रहने वाले जो जलीय देवता लोग हैं, जलीय पुरुषों को नहीं लेना, ज्ञान से विशिष्ट जो देवता स्वरूप है जलीय, वो ज्यादा उत्कृष्ट है। जल से भी अग्नि ही देवता लोग, अग्नि से वायवीय देवता, वायु से आकाशीय देवता, आकाशीय देवताओं से गंधर्वी का गंधर्व लोक के देवता गंधर्व लोग, उनकी भी अपेक्षा श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है आदित्य लोक से देवता लोग। उनके विवेक वैराग्य ज्ञान की उत्कृष्टता है। कसन कुल आदित्य लोक होता सुप्रतश्च चंद्रलोक शुगार्गीति, और चंद्रलोक में से भी वो कहाँ होता प्रोत है, नक्षत्र लोक में। नक्षत्र लोक में कहाँ है वो होता प्रोत, कहते देवलोक में। देवलोक इंद्रलोक में, इंद्रलोक प्रजापति लोक में, प्रजापति लोक ब्रह्म लोक में, और ब्रह्म लोक कहाँ है वो होता प्रोत। तब कहते हे गार्गी माति प्राक्षी, इसलिए कह रहा है वो ब्रह्म लोक कहाँ है, नहीं तो कहना चाहिए था उसका ब्रह्मणी। ब्रह्म लोक कहाँ कल्पित है, ब्रह्म में, जबकि ज्ञान विवेक वैराग्य सब जी स्वरूपभूत पराकाष्ट ज्ञान स्वरूपभूत तत्व है। ऐसा न कह करके यहीं कर रोक दिया, इसका तब क्या, इसलिए कहते हो ब्रह्मलोक भी कहा प्रोत है, तो कह दिया माति प्राक्षी हे गार्गी तुम अति प्रश्न मत करो, नहीं तो तेरी मूर्धा व्यापक तत् अनति प्रश्न्याम देवताम, ऐसी देवता है ये जो अति प्रश्न करने योग्य नहीं है, ऐसा स्वरूप के बारे में तुम अति प्रचित तुम अति पूछ अति अति प्रश्न डाल रहे हो। हे गार्गी माति प्राक्षी, इसलिए गार्गी तुम यह अति प्रश्न को वापस ले लो। ततो गार्गी वाचक नी ऊपर आना, तब गार्गी चुप हो गई। यदि कथन करने में महान तेजस्वी इसलिए वाचक नी विशेषण है उसका, वह उपराम को प्राप्त कर गई। भाषी देखिए अतः यंग गार्गी नाम दो वाचक नवी वचकनोर दुहिता, या तो वचकनु नाम ऋषि थे उनका बेटी होने से उसका नाम वाचक नवी हो गया। पप्रच्छ याज्ञवल के हो वाच यदिदम सर्वम धातु जातम पार्थिवम, कैदम सर्वम है ना, इसलिए पार्थिवम धातु धातु जातम, यदिदम सर्वम से क्या लक्षित कर रही है वो सकल पार्थिव पदार्थ धातु जातम अप्सु उदके ओतंच प्रोतंच, ये सब के सब जल में ही ओतप्रोत हैं। ओतम माने दीर्घ पट तंतुवत, प्रोतम तीर्थ तंतुवत, पट का दीर्घ पट के अंदर जो तंतु है लंबाई में वैसे समझना, और दूसरे चौड़ाई में जो है उसको ओत और प्रोत करते, लंबाई में जो तंतु हैं उनको ओत कहा जाता है, चौड़ाई में जो तंतु हैं प्रोत कहा जाता है। इस प्रकार से ओत प्रोत होने पर ही पट का निर्माण होता है, कार्य स्वरूपता स्पष्ट होता है। तद यहां पर भी जल में यह पृथ्वी ओत प्रोत कह दिया गया। अच्छा विपरीतम बा अद भी अतो ओत प्रोत विपरीत भी अर्थ ले सकते हैं, लंबाई चौड़ाई समझने वाली बात है ना, किसको लंबा मानो किसको चौड़ा मानोगे, इसलिए कह दे विपरीतम बा। अब कह रहे इसको मैं लंबा मानूंगा नहीं इसको लंबा मानूंगा, भाई मानो क्या दिक्कत है, किसी को भी लंबा कह लो किसी को भी चौड़ा कह लो। अद्वि सर्वतो अंतर बहिर्भूता अभिव्याप्त मित्यर्थ, कहने का मतलब जल से ही सभी ओर से भीतर बाहर सब ओर से यह पृथ्वी व्याप्त है, अन्यथा सक्त मुष्टिवद विशीर्यता, नहीं तो क्या होता सक्त का मिट्टी मुट्ठी, एक मुट्ठी पर सत्तू ले लो, सत्तू मैंने चना आदि का आटा मिला हुआ, उसको जैसा होता है खोल दो तो क्या होगा बिखर जाता है, वैसे ही ये सगल पार्थिव पदार्थ होते तो सब बिखर जाना चाहिए था, इन बिखर नहीं रहे हैं, इसका कारण क्या है वह जल ही उसके अंदर अपना अलग अलग रूपेण, लोहे में भी जल है वह अपना अलग ढंग से है, धीरे धीरे तो जंग पड़ जाता है। हर चीज जितने भी स्थूल आप देख रहे हो सभी के अंदर जल ही है, जो उनके कणों को परस्पर आकर्षित कर रखा, वो जल का स्वरूप अलग है, जैसे आटे में आप स्थूल जल डाल करके बना दे तो वह चूर्ण को पकड़ रखा है ना, वो भी जल उस पर अनुभव हो ही रहा है, उसी प्रकार सभी में है समझना। लेकिन जैसा यहां है अत्यंत स्थूल जल डाल करके हम कणों को जोड़ देते हैं आपस में आकर्षित करके रखे हुए हैं, वैसे वह स्थूल जल नहीं दिखेगा, वह जल का स्वरूप अलग होगा, इन है जल, जल ना होता तो आपस में बंधे हुए नहीं होते, प्रत्येक अवयव विशीर्ण हो जाते जैसे सक्त मुट्ठी के समान। इदम तावद अनुमानम उपन्यस्तम, इसलिए यहां पर अनुमान उपन्यास कर दी क्या, यत कार्यम तत् परिच्छिन्नम स्थूलम, कारणेन अपरिच्छिन्नेन सूक्ष्मेन व्याप्तम, इसे जो जो स्थूल एवं परिच्छन कार्य है वह वह निश्चित रूपेण स्व कारणभूता अपरिचिन सूक्ष्म के द्वारा व्याप्त, ये व्याप्ति हो गया इति दृष्टम कर दिया। यथा पृथ्वीया पृथ्वी अद्वि जैसा पृथ्वी जल से व्याप्त है तथा पूर्वम पूर्वम उत्तरेण उत्तरेण व्यापिना भवितव्यम, इस तरह से सामान्य व्याप्त बना दिया, इसीलिए पूर्व पूर्व जो होता है वह हमेशा उत्तरोत्तर के व्याप्ति के द्वारा होना ही चाहिए। पूर्वम पूर्वम व्याप्ता पूर्वम तीन तथा व्याप्ता अबादि पूर्वम पूर्वम अबादि उत्तरेण उत्तरेण अग्नि आदिना, पूर्व पूर्व कौन हो गया कार्य होता जो वस्तु आपका है वो उसको पूर्व पूर्व सबसे कह रहे हैं, यानी कि बाद में होने वाला उत्तर मैंने बाद में होने वाला ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, पूर्व पूर्व मतलब कार्य उसे पूर्व उत्तर उत्तर मैंने कारण स्वरूप से व्यापिना भविदेवती एषा आज सर्वांतराद आत्म पृष्ठार्थ, यही जो है ना सर्वांतरत्व निर्णय पर्यंत आत्मा की सर्वांतरत्व निर्णय पर्यंत जो प्रश्न डाला जा रहा है ओतश प्रोतश गर्ग के द्वारा उसका यही तात्पर्य है, यही निश्चय करने के लिए आरंभ हुआ है। अच्छा तत्र भूतानि पंच संहतानि एव उत्तरम उत्तरम सूक्ष्म भावेण व्यापकेन कारण रूपेण च व्यवतिष्ठन्ते है। इस विषय में विशेष विचार इस प्रकार से आरंभ होता है, जो भूत है पांचों के पांचों संहत है पंचीकृत है, लेकिन संहतानी एव उत्तरम उत्तरम सूक्ष्म भावेण व्यापकेन, अर्थात उत्तरोत्तर क्या है वो सूक्ष्म भाव व्यापक भाव के द्वारा कारण रूप से व्यवतिष्ठन्ते व्यवस्थित है। यह पंचीकृत भी अपंचकृत स्वरूप है, अपंचकृत स्वरूप में भी एक एक भी पूर्व पूर्व जना उत्तरोत्तर के द्वारा व्याप्त है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पर। न च परमात्मन और वाक तद व्यतिरेकेण वस्तुअंतर मस्ति, क्योंकि परमात्मा से पूर्व तक जितने भी हैं वह सब के सब तद व्यतिरेकेण वस्तुअंतर नास्ति, उससे रहित होकर कोई वस्तुअंतर हो ऐसा तो मिलेगा ही नहीं। परमात्मनो अर्वाक जो भूत पंचक है, परमात्मा से पूर्व तक जितने भी भूत पंचात्व के जगत है वह तद व्यतिरेकेण वस्तुअंतरम नास्ति, तदमने उस आत्मा से अतिरिक्त होकर के स्वतंत्र वस्तु के रूपेण कोई भी पंचभूतात्व के जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। सत्य से सत्य में शब्दे है, इसलिए कहा था यह लोक दृष्टिया जिसको सत्य मान रहे हो यह पंचभूतात्मक जगत इसका भी वास्तविक सत्य रूप था वो आत्मा ब्रह्म है, यह बात पहले कह चुके हैं। सत्यंच भूत पंचकम सत्यस्य, इसे सत्य क्या है भूत पंचक, तार सत्य रूपा भूत पंचकों का भी सत्यंच पर आत्मा ही वह, उसका भी सत्य क्या है परमात्मा शुद्ध ब्रह्म ही है, यही यहां पर अभिष्ट अर्थ है इस गार्गीय प्रश्न का। कस्मिनो खलु आपहुता सप्रोता स्थिति, सामान्य न्याय बता दिया एक में घटा करके उसी प्रकार सभी पर्यायों में आपको समझना है। कस्मिनो खलु आपहुता सप्रोता स्थिति तासाम अपि कार्यत्वात्, क्योंकि वे भी आखिर में किसी दूसरे का कार्य है, क्यों वे कार्य है स्थूलत्वात् परिच्छिन्नत्वात्, क्योंकि वह भी स्थूल है और परिच्छिन्न है। क्वचिद् ही ओतप्रोत भावेन भविदम्, इसे निश्चित रूपेण किसी न किसी उसका भी जो कारण रूप व्यापक तत्व है उसी में ओतप्रोत होकर के अवश्य होना चाहिए। ओतप्रोता भाव, ये प्रश्न पूछ रही है कहाँ है ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें तासाम ने जो जल है ओतप्रोत भाव से स्थित है, इति एवं उत्तरोत्तर प्रश्न प्रसंगो योजितव्य, सकल प्रश्नों को इसी प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए। वायु गार्गी थी ननु अग्नि वक्तव्य, आ गया ना अग्नि कहना चाहिए था, नैष दोष अग्नि पार्थिवम वा आप्यम वा धातुम अनाश्रित्य इतरभूतवत स्वातंत्रेण आत्मलाभो नास्ति, अग्नि का भी यही स्थिति है पार्थिव और जल्य इन दो प्रकार के धातुओं को अनाश्रित करता हुआ इतरभूत के समान माने आकाश आदि अन्य वस्तुओं के समान स्वतंत्र रूपेण स्वरूप लाभ आत्मलाभ ने स्वरूप लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, यदि तस्मिन ओतप्रत भावो नोपदिशते, इसलिए उस अग्नि में ओतप्रत भाव के यहां जानकर उपदेश नहीं दिया।